بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى، أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها. ولأن الاعتماد في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، ولأن ما عداهما فإنما يحتج له ولا يحتج به، إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وألا يعارضه قول صحابي آخر. فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منهما، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها، وتشتمل على الفصول الآتية: الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته، والفصل الثاني في زمن الحيض ومدته، والفصل الثالث في الطوارئ على الحيض، الفصل الرابع في أحكام الحيض، الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها، الفصل السادس في النفاس وأحكامه، والفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه، وما يمنع الحمل أو يسقطه. هو ده تنغوليزي اليوتاجا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتك رسالة هي نويتها رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، رسالة وسيانة ندام زكي مومبيل كواناواكي damu za kitabia yani za kimaumbile kwa wanawake. Risalatun fi dimai at-tabi'iyya at-tabi'iyyati lin-nisa, risala kuhusiana na damu za kimaumbile kwa wanawake. Baada ya muqaddima, baada khutbatul haja, Sheikh anasema: amma ba'd, fa inna ad-dimaa التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس. حقيقة دام أمبازو زنمفات منامك ميونغون نازن حيبي ندام يوغونجوا الاستحاضة والاستحاضة ندام يوغونجوا والنفاس ننفاسي دام يكوزا دام يوزازي min al-umuri al-hamma, ni katika mambo yaliyo muhimu. Sheikh anasema min al-umuri al-muhimma, sio inakuwa ni afsah katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tunasema i'lanun muhim, so i'lanun ham, lakini si vibaya vile lugha iko. Wallahu a'lam. Kwani katika mambo yaliyo muhimu, allati tad'u alhajatu ila bayaniha, katika mambo muhimu ambayo inapelekea haja, haja inalingania, tad'u alhajatu inapelekea haja, ila bayaniha kwenye kuibainisha, kwenye kuzibainisha, wa maarifati ahkamiha na kujua hukumu zake. Haja iliyopo inatupelekea katika kubainisha, kujua upambanuzi wake na kujua hukumu zake. Watamiizi lkhatai minasawabi, na kuzipambanua na kupambanua makosa na usawasawa, yani kujua hili la sawa na hili la makosa. Min aqwali ahli lilmi fiha, miongoni mwa kauli za wanawachuoni katika hilo. Kwa maana kwamba kuna kauli za wanawachuoni kuhusiana masala ya dima, lakini ziko za sahihi na ziko za makosa. Kwa hiyo kuna haja pia vile vile ya kupambanua na kuifahamu kwamba hii ni kauli sahihi na hii ni kauli ya makosa. Wa an yakuna li'timadu fima yurajjahu min dhalik, na kuwa maegemeo katika yale ambayo hupewa nguvu katika hizo kauli, au yudhaafu, au ile inayodhoofishwa, ala dhawi ma jaa fi alkitabi wa sunna, ni juu ya muangaza wa yale yaliyokuja katika kitabu na sunna. Maegemeo katika hizi kauli ambazo tunasema katika kauli za wanawachuoni, kuna kauli za sawa na kuna kauli za kimakosa. Maegemeo yetu sisi itakuwa ni kitabu na sunna katika kuzipa nguvu kauli na kudhoofisha kauli, kadhalika katika ahkam na ubainifu wake. Tutachukua zile ambazo zimetiliwa nguvu na Qur'ani na sunna dhidi ya zile ambazo zinakhalifiana na Qur'ani na sunna, au hasipewi nguvu na Qur'ani wala na sunna. Limadha? Anasema al-awwal li'annahuma al-mastarani al-asasiyan, kwa sababu hicho kitabu na sunna ndiyo masdari mbili, ndiyo machimbuko mawili ya msingi. Kwa kuna al-masdar na kuna al-marji'. Masdar ni ile chimbuko la asili kabisa. Kwa utakana pia katika kitabu utafautishe baina ya masadir na maraji. Maraji ni kama kitabu Riyadhu Salihin, kama Bulughu al-Marami, Umdatu al-Ahkam, Subulu al-Salami, Lailu al-Autar au al-Muntaka, zote zile ni maraji. Lakini masadir ni kama Sahihu al-Bukhari, kwa sababu wale wenye vitabu vile wamenukuu kutoka huko. Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, zote hizi ni masadir. Mfahamu? Lakini hapa tunazungumzia machimbuko haya mawili ambayo ni Qur'ani na Sunna. Alladhani tubna alayhima ahkamu Allah Ta'ala, machimbuko ambayo hujengwa juu yake hukumu za Allah aliyakuwa mitukuka. Allati ta'abbada biha ibadahu, hukumu ambazo Allah amewataka wafanye ibada kwazo waja wake. Wakallafahum biha, na akawakalifisha wao kwazo kwa hizo hukumu. Thaniyan, walianna fil i'timadi ala alkitabi wassunnati tumaninatu alqalbi, jambo la pili ni kwa sababu katika kuyemea kwenye kitabu na sunna kuna utulivu wa moyo, moyo unatulizana. Wa inshirahu sadri, na ukunjufu wa kifua. Wa tibu nafsi, na kutibika nafsi, nafsi inakuwa iko radhi. Wa bara'atu dhimma, na kutakasika dhimma, kwa maana kwamba ukiyafanyia kazi yaliyomo kwenye kitabu na sunna dhimma yako imetabara, hauna lawama tena. Thalithan, ولأن ما عداهما نكوانبا يلي يسيقوا كتابنا سنة maneno mingine yasiyokuwa ya maneno ya kitabu na sunna, fa inna ma yuhtaju lahu, hutakiwa dalili, hutakiwa hujja, wala yuhtaju bihi, la yuhtaju bihi, na wala hayafanyi kuwa ni hujja. Kwa kauli ya mwanachuoni yustadallu lahu wala yustadallu bihi, hutakiwa dalili na wala hayafanyi kuwa ni dalili maneno ya mwanachuoni. Kasema fulani, tayib, dalili yake iko wapi? Kwa dalili ipi? Kwa ushahidi gani? Fulani kasema halal, kwa dalili ipi? Kwa hiyo maneno yake yatahitaji dalili, na si dalili maneno. Kwa yuhtaju lahu, la yuhtaju bihi. Rabi'an, la إذ لا حجة ما في رابع إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وسببها كنا هوجة إسبوكوا كي منينو يا الله ليكوا متكوكا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نمنينو يمتمواك صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة نفيل فيل منينو يوانا وشوونك كما الصحابة على القول الراجح وقولي لنا نقول كما منين يسمى صحابة علماء كما صحابة قولي زاوني حجة وقولي لنا نقول بشرط يتكوى حجة وشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه كتكويف كتك كتابنا سنة كليتني كخالفيان قوله وألا يعارضه قول صحابي آخر أو ألا يعارضه قول صحابي آخر نسيجئك قنغان قوله نسيجئك قنغان قوله قولي صحابة منجين كويسي ستفوة السلف أقوال زم الصحابة نتابعين كده قول زم الصحابة كما قوله يقنغان نياليومك حديثي au yapingana na aliyomo kwenye Qur'ani, hatutaichukua kauli hiyo. Kadhalika kama kauli ya sahaba yatofautiana kauli ya sahaba mwingine, tutafanya nini hapo? Fa in kana fil kitabi wasunnati ma yukhalifuhu, ikiwa kuna katika kitabu na sunna kile ambacho kinakhalifiana na kauli ya sahaba, wajaba al akhdhu bima fil kitabi wasunna, itapasa kuchukua yaliyomo katika kitabu na sunna. Wa in aradahu qawlu sahabiyin akhar, na ikipingana kauli hiyo na kauli ya sahaba mwingine, tuliba tarjihu baina alqawlaini, kutatakiwa kutiliwa nguvu, kuipa nguvu moja ya kauli nyingine, kauli mbili. Wa ukhidha birajihi minhuma, na itachukuliwa iliyo na nguvu katika kauli mbili hizo, itachukuliwa moja yenye iliyo na nguvu. Yani usije ukasema sasa unasema unafuata salaf ala fahamu salaf, si fahamu salaf, pingine kauli yenyewe inapingana na kauli ya inapingana na Qur'an au inapingana na kauli na sunna sariha, pingine sahaba hadithi haikumfikia. Na haya yapo, kuna mifano mingi tu, utakuta sahaba kauli haikumfikia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa fatwa kinyume. Hilo jambo lipo, pamoja na kwamba ni jambo utakuta liko nadra sana, si kwa wingi. Kadhalika inawezekana yeye akatoa fatwa katika masala fulani, sahaba mwingine au masahaba wengine wakatoa kauli tofauti na kauli yake. Huwezi kusema kwamba huyu kapata salafi na huyu salafi. Kinachoangaliwa hapa ni nani amesimama kwenye dalili, nani kauli yake imetiliwa nguvu na hujja ya Qur'ani na sunna, Qur'ani au sunna. Hata wao pia wakisema kusema qala Allahu wa qala ar-rasulu, sasa nani katika wao kauli yake ina nguvu? Itachukuliwa ile ar-rajih. Maana kuna watu wengine wanafanya hivi, yani wanafanya mgunganisho, wanafanya shubuhati, wanaleta shubuhati, wamba nyinyi mwasema mfuate kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. masahaba. Kauli ya sahaba hii hapa, sahaba akasema hivi. Na kama mtaikataa sema, sasa mbona mlisema mfuate kwa ufahamu wa sahaba, mwaukataa ufahamu huu? Kwa hivyo kwanza kuna vitu viwili lazima vitambulike. Kwanza iwe an-naqlu sahih, nakli kwamba kweli sahaba akasema hivyo, imethibiti. Ikiwa jawabu naam au ikiwa jawabu la, basi ile itatupiliwa mbali kwa sababu haikuthibiti kutoka kwake. Si kile kilichonasibishwa kwa sahaba, bali hata kilichonasibishwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kimethibiti. Kwa uchunguzi kifanyike kaonekane imethibiti kauli hiyo. Kitu cha pili kinachofuatia, je, ni kauli ambayo imeegemea kwenye kitabu na sunna, haina mpinzani, haina upinzani kwa upande wa sahaba mwingine? Kama ipo tutaangalia kauli iliyo na nguvu. La hakuna, basi hiyo ndio fahamu ya salaf, hiyo ndio fahamu ya as-salaf. لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قوليك تعالى لقسيمة إكيوة متفتانة كما إكيوة متختلفيانة كتك جمبولولوتي. فإن تنازعتم كزوزانة كختلفيانة في شيء كتك جمبولولوتي فردوه إلى الله والرسول لردشينك والله نمتومي. Kwa maana kwamba fa illa mtatanaza'u, ikiwa hamkukusana hamkuvutana, basi kauli hiyo itakuwa hujja, ndio ijma'i. Katika miongoni mwa dalili za ijma' ni kwamba wanawachuoni katika masahaba na tabi'in hawakutofautiana katika masala, kauli yao ni moja, kwa itakuwa ni hujja kwa hilo. Lakini pakitokea ikhtilafu, rudini kwenye kitabu na sunna. Wa illa mtatanaza'u fa qawlukum hujja إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إكي ونيني من مؤمن الله نسكو يميشو ذلك خير وأحسن تأويلا نهيل للبورة نندل أمبال لنتيجة نزور زيدي لنتيجة إلي نزور زيدي ما تكيوك نمزور زيدي أو نسمى نهيل للبورة نلني أزور وما تكيو بسبب تأويلا أبو يليفني تمييز منصوب على التمييز. وهذه رسالة موجزة نهين رسالة يني كفبيشوا اسم مفعول. وهذه رسالة موجزة نهين رسالة يني كفبيشوا فيما تدعو إليه, فيما تدعو الحاجة إليه كتك يالي أنباء حاجة إلى لنغنية كنهيلو من بيان هذه الدماء وأحكامها كتك يكبينيش إذدام الحكم ذاك. وتشتمل على الفصول الآتية na inakusanya fusuli zifuatazo. Kuna milango na fusuli zifuatazo. Alfasul awwal fi maana alhaydhi wa ahkamihi, kuhusiana na fasuli ya kwanza itazungumzia kuhusiana maana ya haydhi na hukumu wa hikmatihi, afwan, fi maana alhaydhi wa hikmatihi, ni kuhusiana maana ya haydhi na hikma yake, kuna hikma gani katika alhaydhi. Alfasul athani في زمن الحيض ومدته, فصلية بيلي نكوسيانا مودة وحيض نانا زمن الحيض نموداواك. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض, فصلية تاتو نتزنقمزية يليا نوزوكا يليوزوكا كتكم الطوارئ مامبو يذرور emergency زين انو يلو الطوارئ اندو مانا ولملانقو يذرور باب الطوارئ mlango emergency, mlango wa dharura. Kwa tawari kuna mambo yanaweza yakazuka ghafla katika masuala ya dima, kwa hiyo pia kuna mlango utazungumzia mambo haya. Alfaslu rabi fi ahkami alhaydi, fasli ya nne ni kuhusu hukumu za haydi. Alfaslu alkhamis fi istihabati wa ahkamiha, ni kuhusiana na damu ya ugonjwa na hukumu zake. Alfaslu asadisu في النفاس وأحكامه, نكوسيان النفاس نحكم ذاك. الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه, نكوسيان كله كتو أمباتو كنا زوية حيضي نكله أمباتو كنا لتا حيضي تنجيني مانامكي إكاوة أنا حيض لكي كنا مامو تلكو يفاني لتا تلكو فنغ رمضاني au atakufanya ibada ya hija akamilishe. Kwa hiyo ameza vidonge kwa ajili ya kuzuia asipate hedhi katika kipindi kile. Nini hukumu yake? Anameza vidonge au anadunga sindano ili asipate hedhi kwenye kipindi kile ambacho atakufanya jambo fulani. Nini hukumu yake? Au hapati hedhi, kwa hiyo akawa anakula vidonge ili apate hedhi. Nini hukumu yake? Wama yamna'u alhamla au yusqituhu, na vile vile tazungumzia vile ambavyo vinazuia mimba. Je, itafaa mtu kumeza vidonge vya kuzuia mimba? Mwanamke kumeza vidonge hivi itafaa? Au yusqituhu, au kile ambacho kitaiporomosha mimba. Akile vidonge hivyo, akidunga sindano hiyo, mimba itaharibika. Je, nini hukumu yake? Haya ndiyo ambayo yamekusanywa kwenye kitabu au risala hii. Nabda bil fasl al-awwal. Al-fasl al-awwal, fasl ya kwanza. Fi maana al-haydhi wa hikmatihi, kuhusu maana ya hedhi na hikma yake. Al-haydhu lughatan, hedhi katika lugha. Sayalanu shay'i wa jarayanuhu au wajiriyanu. Wajarayanuhu ni kutiririka kitu, kutiririka mtiririko, na kutembea kwake. Ndio maana ya haidhu, kwa sababu hadha yahidhu, kwa maana sala yasilu, au jara yajri, ndio maana ya hadha lughatan. Wa fi shar'i damun yahduthu lil untha, na katika sheria ni damu inayomtokea mwanamke. Damun yahduthu lil untha bimuqtada at-tabi'ati, ni damu inayozuka au inayomtokea mwanamke kwa muktadha wa kimaumbile, kwa ile hali ya kimaumbile. Biduni sababin, pasi na sababu yoyote. Fi awqatin ma'lumatin, katika nyakati maalumu. Hiyo inaitwa al-hayd. Na baadhi yao wanasema huwa damun, huwa damu tabi'atin wa jibillatin, kama tulivyosoma katika tawdhihi katika taarifu hiyo. Huwa damu tabi'atin wa jibillatin yakhruju min qa'ri rahimi, yakhruju min qa'ri rahimi fi awqatin ma'luma. Ni damu ya kimaumbile, ni damu ya kitabia na kimaumbile inayotoka ndani ya fuko la uzazi. Min qa'ri rahim fi awqatin ma'lumatin, katika nyakati maalum. Na zimesema taarifu nyingine tofauti na hizo, lakini zote zinarudi mahali pamoja kwamba ni damu tele mwenyewe inatokea mwanamke, na ni muktadha, yani damu ya kimaumbile, pasi na sababu, na ina nyakati maalum, na mahali pake inapotoka inatoka katika rahim. Kwa hiyo damu inatoka nje ya rahim inakuwa si damu ya haidh. Fahuwa damu tabi'iyun laysa lahu sababun, kwa hiyo hiyo ni damu ya kimaumbile, haina sababu yoyote. Min maradhin, miongoni mwa maradhi, haina, si kwamba aumwa ndio akatoka na damu hiyo. Au jurhin au jiraha, au sukutin au kuanguka, au wiladatin au kuzaa, hakuna sababu yoyote, ni damu kinatoka. Wabima annahu damun tabi'iyun, na kwa sababu ya kwamba damu hiyo ni damu ya kimaumbile. Fa innahu yahtalifu bihasabi hali al-untha, nasema kwa sababu ya kwamba damu hiyo ni damu ya kitabia ya kimaumbile, basi damu hiyo inatofautiana, yahtalifu, inatofautiana bihasabi hali al-untha, kwa kuzingatia hali ya mwanamke. Wa bi'atiha, na mazingira yake. Wa jawiha, na hali yake ya hewa. Itazingatia bi'a, mazingira yake, itazingatia jawu vile vile. Kuna mazingira inapelekea mwanamke kupata damu ya haidhi mapema, na mazingira mingine kuchelewa. Kuna mazingira mingine inapelekea damu ya haidhi kutoka kwa wingi, mazingira mingine kutoka kidogo, mazingira mingine kukoma haraka, na mazingira mingine kuchelewa kukoma. Kwa hiyo inategemea hali ya mazingira ya mwanamke na hali ya hewa yake. Walidhalika takhtalifu fihi an-nisaa'u ikhtilafan mutabayinan dhahira, na kwa sababu hiyo wanatofautiana katika hilo wanawake tofauti zilizo wazi. Tafsiri mutabayinan dhahira, tofauti zilizo wazi. Walhikmatu fihi annahu lamma kana aljaninu fi batni ummi, na hikma, kwa sababu nimesema maana ya haidhi na hikma yake, na hikma katika hilo ni kwamba pale alipokuwa mtoto aliyoko tumboni, aljanin, jinna, kwa sababu ya khafa ameitwa janin, na jamin ajinna, kwa maana ndio maana akaitwa jinnu, fasumia aljinnu jinnan likhafaihi, kwa sababu ya kujificha haonekani. Kwa hiyo aljanin ni mtoto aliyoko tumboni, kwamba haonekani kwa sababu yule mtoto fi batni ummi, aliyeko katika tumbo la mama yake. La yumkinu an yataghadha bima yataghadha bihi man kana kharija albatni, haiwezekani kula chakula kwa vile anavyokula chakula yule aliyeko nje ya tumbo, haiwezekani kwake kupata chakula. Wala yumkinu li arhamil khalqi bihi an yusila ilayhi shay'an min al-ghidha'i, na haiwezekani kwa aliyekuwa mwenye huruma zaidi kwa viumbe kwake yeye kufikisha kwake yeye chochote katika chakula. Hina idhin, wakati huo hina idhin ja'ala Allahu ta'ala fil untha ifrazatin damawiyya, hapo au kwa wakati huo akajalia Allah ta'ala kwa mwanamke msuguano wa kidamu. Yataghadha biha aljaninu, ikawa anakula anafanya chakula damu hiyo mtoto, fi batni ummihi, kutoka tumbo la mama yake, biduni hajatin ila aklin wa hadmin, pasi na kuhitajia kula wala kutafuna, haitaji kula wala kutafuna. Tanfudhu ila jismihi, chakula kinaingia katika mwili wake, min tariqi sura, kupitia njia ya kitovu, haithu yatakhallalu damu, pale ambapo damu inachanganyikana, inaingia damu kwenye mishipa yake. Fayataghadha bihi, ameifanya chakula kwayo. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, amekuwa na baraka nyingi Allah mwingi au mzuri zaidi wa kuumba, wa kutia sura, wanasema ahsanul khaliqin, mzuri wa kutia sura. Fahadhihi hiya alhikmatu fi hadha alhaydhi, hii ndiyo hikma. Kuna wametafsiri hivyo baadhi, wanatarjama ahsanul khaliqin, mzuri wa kutia sura, kwa kufahamu kwamba ismu tafdhili yoyote lazima iwe na mukabil, kwamba ahsa mbora wa wenye kuumba, ina maana kuna kuwa kuna waumbaji wengine lakini huyu mbora zaidi. Wakafahamu hivyo, lakini haya ni makosa, kwa sababu ismu tafdhili si lazima iwe na mukabil yake, sio? Kwa hiyo ahsanul khaliqin, mbora zaidi wa wenye kuumba, hata kama hakuna mukabil, mfahamu. Fahadhi hiya alhikmatu fi hadha alhayd, hii ndiyo hikma katika hii hedhi. Walidhalika idha hamalat almar'atu, na kwa sababu hiyo basi anapobeba ujauzito mwanamke, inqata'a alhayd anha, inakatika hedhi kwake. Fala tahidhu illa nadira, hapati hedhi isipokuwa wachache katika wanawake. Illa nadira, isipokuwa katika hali ya nadira, isipokuwa nadira, nadira yani kwa maana wanawake wachache. Wakadhalika almaradhi'u, kadhalika wenye kunyonyesha, yaqillu min man tahidhu minhunna, wanakuwa ni wachache wenye kupata hedhi katika wao. La siyama fi awwali zamani lirdha'i, hasa hasa katika mwanzoni mwa zama za kunyonyesha. Tayib, al-adhan, hiyo fasli ya kwanza pamoja na mukaddima imeisha. Al-faslu thani, tunaendelea fi zamani al-haydhi wa muddatihi, kuhusiana na wakati zama za haydhi na muda wake. Al-kalamu fi hadha al-fasli fi maqamain, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema maneno kuhusiana na fasili hii itakuwa katika makamu mbili, kwenye visimamo viwili. الكلام في هذا الفصل في مقامين maneno kuhusiana na fasulu hii katika visimamo viwili katika makamu mbili al-maqamu al-awwal makamu ya kwanza fi sinni alladhi yataatta fihi al-hayd ni kuhusiana na umri ambao itakuja katika umri huo hedhi ni umri gani ambao atastahiki mwanamke kupata hedhi al-maqamu thani fi muddati al-hayd makamu ya pili ni kuhusiana na muda wa hedhi hedhi inachukua muda gani siku ngapi fa amma al-maqamu al-awwalu ama makamu ya kwanza fasinnu alladhi yaghlibu fihi al-hayd huwa ma baina 12 sanatan ila 50 sanatan fasinnu alladhi yaghlibu fihi al-hayd umri ambao unaghilibu ndani yake au unakuwa mara nyingi ndani yake inapatikana hedhi huwa ma baina 12 sanatan ni baina ya miaka 12 ila 50 sana mpaka miaka 50 ghaliban katika kipindi hiki ndio mwanamke hupata hedhi وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده نا هويندا أكبت حيذي منامك قبل يهابو أو بعد ياك قبل مياك كمين بيلي مياك كمين موجة كومي تيسا أنا ميزا أكبت حيذي أو بعد يهابو حتى كفيك مياك كمين تاتو كمين أني كمين تانو ليه أكبت حيذي بحسب حالها وكياسي تحالياك وبيئتها نمزنجرا ياك وجوها نهوى ياك هل يهوى ياك وقد اختلف العلماء رحمهم الله ذني آياتنا يسوم السيد يريبك يبتيا كتك كتاب منهج السالك لبقوت كشريشة وقد اختلف العلماء رحمهم الله ومختلفيان مع علماء رحمهم الله الله ورحمه هل لسني لسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين جي أنا أمري أمباو إن أخوجا كتك أمري هو حيضي كي وانغو معلوم كنا مبكى معلوم وأمري بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده kwa kiasi ambacho hata pata hedhi mwanamke kabla yake wala baada yake wa annama yatiha qablahu na kwamba yale ambayo yatamjia kile kitakachomjia yeye kabla ya umri huo kabla yake yani kabla ya kupata umri huo pingine kabla ya miaka 12 au kabla ya miaka 9 kile kitakachomjia hapo au baada ya miaka 50 fahuwa damu fasadi la haid ni damu ya uharibifu na sio hedhi je kuna muda maalumu huo tumesoma sisi katika darasa iliyopita ya manhaju saliki tukairukuu kauli ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala katika rawdatu talibin aliposema amma sinnul haydi fa aqalluhu istikmalu 9 sinin ama hedhi ama umri wa hedhi uchache wake ni kukamilisha miaka 9 ala sahih kwa kauli iliyo sahihi wa ma ra'athu qablahu na kile alichokiona mwanamke kabla ya miaka 9 damu fasadin akasema ni damu ya uharibifu ni damu mbaya hiyo damu chafu Imam Nawawi amesema hivyo katika rawdatu talibin kwa kuna kauli kama hizo je itazingatiwa ni hedhi au itazingatiwa ni damu ya fasadi Sheikh anasema ikhtalafa alulama fi dhalika wa mikhtalifiana maulama katika hilo qala ad-Darimi baada an dhakara al-ikhtilafat amesema al-Imam ad-Darimi baada ya kuzitaja ikhtilafu nyingi kullu hadha indi khata'un Imam Ad-Darimi amesema zote hizi kwangu mimi ni makosa. Hawa wasema miaka 9, hawa wasema miaka kadha, wengine wasema hivi, wasema kullu hadhi indi khata'un. Zote hizi kwangu mimi ni makosa, لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود مرجعه يوت لأن المرجع في جميع ذلك وسبب مرجعه كتك زوت هزو إلى الوجود نكون يكويب حذي فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا kiwango chochote kitakachopatikana katika hali yoyote na umri wowote itapasa kukijalia kwamba hicho ni hedhi. Chochote kitakachotoka kwa mwanamke kikawa kina sifa ya hedhi kwa umri wowote kwa hali yoyote ile itakuwa ni wajibu kukifanya kwamba hicho ni hedhi, bila kuzingatia umri, bila kuzingatia hali, bila kuzingatia kiwango, kwamba imetoka majatan funda moja tu au imetoka kwa irsal, istirsal, vyovyote itakavyokuwa, kwa kiwango chochote, kwa hali yoyote, akiwa vyovyote itakavyokuwa, itakuwa hiyo ni haidhun. Narudia tena, anasema kullu hadha indi khata'un, yote haya, kauli zote hizi kwangu mimi ni makosa. لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود وسباب مرجعه katika yote hayo ni kwenye kuwepo. Ikipatikana hedhi, damu ikipatikana, hiyo ni hedhi. Fa ayu qadrin wujida, kiwango chochote kitakachopatikana. Fi ayi halin, katika hali yoyote. Wasinnin, na umri wowote. Wajaba ja'aluhu haidha, itawapasa kuijalia kuifanya kuwa ni hedhi. والله اعلم والله اعلم ان الله بيليج وزيد. وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب نهايه اللي يسمى الدارمي ديو يساوى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه نايديو تشغول شيخ الاسلام ابن تيميه تلبسوما مين كسمى هذا الذي قواه الدارمي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه ابن عثيمين هو الذي صوبه ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هيا أمبايو أميتليانقوب الدارمي ناكا يتقوى شيخ الإسلام ابن تيمية ديو ألي فنيساوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وذلك لأن الله علق أحكام الحيض على وجوده ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينا فوجب الرجوع إلى الوجود. قيو هذا بيا من نوعه أقول قيم ينكو أنا سمع فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض. Wakati wowote atakapoona mwanamke hedhi, hiyo ni hedhi. Wa in kanat duna 9 sinin au fauka 50 sanatan, ijapo ikiwa ni chini ya miaka 9, kwa maana binti wa miaka 7 akiona damu ya hedhi, hiyo ni hedhi, sio damu ya fasadi. Na kuna katika hili kuna athari ya ikhtilafu hii, kwa maana kwamba katika madhhabi ya Shafi'iyya kama alivyonukuu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, damu atakayoiona binti wa miaka 7 au miaka 8, anasema hiyo si hedhi, ni damu ya fasadi. Kwa hiyo anaweza kufunga, anaweza kuswali, anaweza kufanya mambo mengine ambayo imekatazwa kuyafanya ila kwa aliyetahara. Anaweza kukaa msikitini, anaweza kufanya tawafu. Ama kwa kauli hii ambayo imetiliwa nguvu na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ameichagua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ambayo ndio aliitia nguvu al-Imam Darimi na akaifanya taswibu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, hayo hayatafaa kwa sababu huyo ni haid. Haitafaa kwake kuswali, haitafaa kwake kufunga, bali ni haram, na akifanya hivyo atakuwa amepata madhambi kwa sababu huyo ni baligha tayari na amefanya jambo la haram. نونا أثر اختلاف ياكنا قولي كوب بين حرام لمسألة يا جوازك ونعمبي واجب مثلا كما مفكية كوامريش وكسوالي بس تنعمبي لازم أسوالي. وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده Na hilo ni kwamba au ni kwa sababu ya kwamba hukumu za hedhi amezitundika Allah na mtume wake juu ya kuwepo. Walam yuhaddid Allah wa rasuluhu lidhalika sinna muayyana, na hakuweka kiwango Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hedhi umri maalumu. Fawajaba rujuu fihi ila alwujud, kwa hiyo ikapasa kurejea katika hilo kwenye kuwepo. Uwepo ndio unaozingatiwa, alladhi uwepo ambao uliqatil ahkamu alayhi, zimetundikwa hukumu juu yake. Wa tahdiduhu bisinnin muayyanin, na kuihadidi na kuiwekea muda kwa umri maalum. Yahtaju ila dalilin min alkitabi wassunnati wala dalila fi dhalika, inahitajia dalili kutoka kwenye kitabu na sunna, na hakuna dalili ya hilo. Kwa hiyo na sisi tumesema tutakuwa tunaangalia yale tuyapa nguvu yale ambayo na dalili kutoka kitabu na sunna. Kauli za kauli ya wanawachuoni, yuhtaju lahu wala yuhtaju bihi, ndio tunakuwa na maslaki hiyo. Kwa hiyo mata wujida alhayd kana hayda, itakuwa ni hedhi. Kwa hiyo insha Allah tuishie katika makamu hiyo. Darasa liko kuja ataanza al-maqamu thani. Hiya al-maqamu thani ni ndefu sana. هو واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي صوبه الشيخ محمد بن صالح الثاني والله أعلم. كوي درسيت وتكوين الشيابة والإخوة بعد ذلك وانجينا لتأيدي قد يكفن تفريغي يا ترجمة تجتأيدي فن ترجمة عبارة على قدر يا استطاعة كويكدو كدو يفعل تفريغ بعد ما لزت نزك فانيا تكتوى كما نمالزما أو رسالة أو كسويلي أكيد كيوا لغة ينديك قواز كما فيدنا. طيب اليوم واحد ليس كذلك؟ ها الأول من ربيع الأول سنة 1473 وبعد الألف من الهجرة. سؤال: هنا سؤال بس كبتليزة من بهاني مهم أقول يا خلاف زوانا وشووني الأقوال ترجيحات علة سباب إذا كنت لي وانقوفه هيلي نقواش وهيلي كجوا كم بهيني قول يا فلاني نهيني قول يا فلاني هو جاياك نهي نهو هو جاياك نهي tunaipa nguvu hii kwa sababu hipi na tunairudisha hii kwa sababu zipi. Hiyo ndio fikhi katika dini. Kwa watu watakiwa wajitahidi, maadamu tumeshaingia katika mambo haya, mambo ya fikhi, tutajitahidi kujua hivi. Kadhalika kufahamu ibara za wanawachuoni ni katika ilmu vile vile ambayo la yustahanu biha ma'rifatu ibaratu aqwali ahli alilm. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا